tuż po godzinie 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W poniedziałek początek nowego roku szkolnego. Minister Gliński mówi, że reparacje, których Polska domaga się od Niemiec, są minimalistyczne w swoich żądaniach. Pociągi wracają na linię średnicową w Warszawie. Już jutro uczniowie wracają do szkół. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewniał w Lublinie, że to będzie pierwszy od lat tak spokojny początek roku szkolnego. Nie ma żadnej pandemii, nie ma problemu z uczniami ukraińskimi. Są duże środki finansowe zainwestowane w infrastrukturę oświatową. Przypomnę, 13,7 miliarda złotych przekazaliśmy samorządom w ciągu ostatnich 7,5 roku. Nasi poprzednicy 2,9 miliarda. To jest wielokrotnie. Podnieśliśmy subwencję oświatową o około 25 miliardów. W tym roku jest zwiększona subwencja rekordowo ponad 11, a w przyszłym od 1 stycznia będzie rekordowo zwiększona około co najmniej 12 miliardów, co przełoży się z kolei na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Część uczniów i nauczycieli z białostockich szkół nie może się już doczekać pierwszego dzwonka. Inni z kolei niechętnie podchodzą do powrotu do szkolnych ław. Jeszcze by się przydało z miesiąc. Ostatnia klasa będzie, 5. klasa technikum. No, szybciej skończyć, do pracy. Nie. Nie chce się. Ja do 3. klasy technikum idę. Będzie co robić. Plusy szkoły, no na pewno koledzy. Minusy to wstawanie. Nauczyciel też czeka na ten pierwszy dzwonek. Będzie się wstawało. Tego mi się nie chce, nie ukrywam. Ale z drugiej strony teraz dostanę 1. klasę i jestem naprawdę taka pełna ciekawości, jak to będzie, jakie to będą dzieci. Nowy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek. Minister kultury Piotr Gliński stwierdził, że reparacje, których Polska domaga się od Niemiec, są minimalistyczne w swoich żądaniach. Szef resortu kultury dodał w TVP Info, że skala należnych odszkodowań została szczegółowo udokumentowana w raporcie o stratach wojennych. Metodologicznie on jest tak realny, że nie jest ryzykowny. To znaczy tam nie ma takich liczb, które nie znajdują pełnego pokrycia w faktach, w dokumentach, w archiwach. Taka była metodologia, tak to robili wybitni specjaliści. 5 lat ciężkiej pracy zespołu naukowców, którzy przygotowali argument dla polityków. I ten argument jest porażający, no bo wojna była porażająca i Niemcy oczywiście próbują się wywikłać. Nie. Dokładnie rok temu polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na ponad 6 bilionów złotych. Dziś wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Jedną z najważniejszych zmian jest ponowne otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Oznacza to przywrócenie ruchu lokalnego i aglomeracyjnego na tym odcinku. Na podmiejskiej linii średnicowej pociągi będą mogły kursować mniej więcej co 15 minut. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że nadal nie wszystkie pociągi dalekobieżne będą mogły korzystać z linii średnicowej. 89 pociągów nadal będzie kierowana przez stację Warszawa-Gdańska. Z powodu prac związanych z modernizacją dworca Warszawa Zachodnia, warszawska kolej dojazdowa dojedzie tylko do przystanku Warszawa Reduta Ordona. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, skróci się natomiast czas podróży na kilku relacjach dalekobieżnych. Pociągi między Warszawą a Poznaniem pojadą o 20 minut szybciej. Jesienią skróci się także czas podróży z Krakowa do Gdańska oraz z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Rozkład będzie obowiązywał do 11 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tydzień wcześniej niż w wielu miejscach w Polsce w Pile zorganizowano Narodowe Czytanie. Fragmentów lektury tegorocznej akcji nad Niemnem Elizy Orzeszkowej można było wysłuchać w ogrodzie Muzeum Stanisława Starzyca. Cieszymy się bardzo, że Państwo jesteście z nami. Co prawda płynie gwda, ale proszę sobie wyobrazić, że to jest Niemen i to jesteśmy blisko w sąsiedztwie tej fantastycznej rzeki. Na wysokiej zielonej górze zniknęły ostatnie domy okolicy, a tuż za nimi góra rozszczepiła się na rozpadlinę głęboką i długą. Lubię czytać, a szczególnie nad Niemnem uwielbiam. To moja młodość, ale lubię, Orzeszkową lubię bardzo. I specjalnie przyjechałam na to, żeby tu być. Żeby też przypomnieć sobie lekturę, które w liceum były dawno zapomniane, nad Niemnem, moja najlepsza. Piękne opisy krajobrazu i ja się przenosiłam wyobraźni w tamte miejsca. Każda osoba, która przeczytała fragment nad Niemnem, otrzymała specjalny certyfikat. W innych miejscach w Polsce Narodowe Czytanie odbędzie się 9 września. W Pile tego dnia zaplanowano Festiwal Teatrów Światła i dlatego Narodowe Czytanie zorganizowano wczoraj.

Anagram Margana. Thank you.